पैंथर इस वक्त दिव्यांश के दिल की हालत समझ सकता था। पैंथर ने बहुत ही ठंडे दिमाग से काम लिया और धीरे से बोला, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सर, मैं बस ये कह रहा हूँ कि आप मुझे रिया की बहन का नाम बता दीजिए। मुझे रिया की बहन को ढूंढने में आसानी होगी। बिना किसी फोटो के, बिना किसी नाम के, मैं और राजवीर कितना भी ढूंढ ले नहीं ढूंढ पाएंगे। दिव्यांश अंदर से पहले ही टूट रहा था। पैंथर की बात सुनकर उसका दिमाग और ज्यादा खराब होने लगा। दिव्यांश चेयर पर बैठ गया और अपने दिमाग पर जोर डालने लगा। दिव्यांश सोच रहा था कि रिया ने एक बार उससे अपनी बहन का नाम बताया तो था, पर रिया अपनी बहन को हमेशा छोटी छोटी ही कहती थी। तभी दिव्यांश को कुछ याद आया। उसने अपना लैपटॉप उठाया और इंटरनेट ओपन किया तो रिया का सोशल मीडिया अकाउंट खुल गया। दिव्यांश की आंखें लैपटॉप की स्क्रीन पर ही गड़ गई थी। जैसे जैसे वो रिया की प्रोफाइल देख रहा था, वैसे वैसे दिव्यांश की आंखें हैरानी से बड़ी होती जा रही थी। दिव्यांश ने लैपटॉप पैंथर की तरफ घुमाते हुए कहा, ये वो लड़की। पैंथर ने उस लड़की की फोटो को देखा और कहा, सर इसका नाम? दिव्यांश ने धीरे से कहा, सांझ। दूसरी तरफ शिवाय को बिल्कुल भी शौर्य पर तरस नहीं आ रहा था। शिवाय के एक बार ही कहने से एक आदमी शौर्य के बालों को काटने लगा। वो आदमी शौर्य के बालों को काट रहा था और शौर्य आंखें बंद किए हुए उस आदमी के सामने सर झुकाए बैठा था। आर्या बिना किसी भाव के शौर्य को देख रही थी। शौर्य के बाल जैसे ही कट गए तो शिवाय ने उसका मजाक बनाते हुए कहा, क्या हुआ शौर्य, कैसा लगा? पता चला कि जब कोई पसंदीदा चीज हमारी जिंदगी से चली जाती है तो कैसा फील होता है। तुम हमेशा अपने बालों के लिए पॉसेसिव रहते थे ना, कोई तुम्हारे बालों को हाथ लगाता था तो तुमसे सहा नहीं जाता था। आज मैंने तुमसे सारे बाल छीन लिए और तुम कुछ नहीं कर सके। शौर्य ने भी मुस्कुरा कर कहा, वक्त वक्त की बात है शिवाय, आज तुम्हारा वक्त अच्छा चल रहा है और मेरा खराब, लेकिन वक्त पर भरोसा नहीं कर सकते। जिसके साथ वो खराब होता है उसके साथ वो अच्छा भी हो जाता है। ऐसा भी वक्त आएगा जब मेरा वक्त अच्छा होगा और तुम्हारा खराब, उस वक्त मैं तुमसे हर बात का बदला लूंगा। शिवाय ने मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं शौर्य, इस वक्त तुम्हारा वक्त मेरी मुट्ठी में है, मैं जैसा चाहूँ वैसे तुम्हारा वक्त बदल सकता हूँ और तुम कुछ नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। शौर्य ने भी फिर हल्का सा मुस्कुरा कर कहा, देखते हैं शिवाय कि मेरा वक्त तुम्हारी मुट्ठी में कब तक रहता है। कहते हैं ना कि वक्त तो रेत की तरह होता है, हाथ से फिसलता जरूर है। मेरा वक्त भी तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा और जब फिसलेगा तब तुम भी कुछ नहीं कर पाओगे। इस बार शिवाय ने कोई जवाब नहीं दिया और वो मुस्कुराकर अपने कमरे में चला गया। आर्या ने जब शौर्य को देखा तो वो शौर्य के पास जाकर इशारों में कुछ बोलने लगी। शौर्य ने कहा, नहीं आरू, तुम नहीं करोगी। लेकिन आरू बार बार जिद कर रही थी। शौर्य ने फिर कहा, आरू मैंने कहा ना तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। लेकिन आरू फिर भी जिद पर अड़ी थी। राजवीर से रहा नहीं गया तो उसने पूछ लिया, लिटिल गर्ल क्या कह रही है, कुछ मांग रही है तो दे दो ना। शौर्य ने सुलगती हुई आंखों से राजवीर को देखकर कहा, तुम्हें मेरी आरू की चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी आरू की डिमांड खुद पूरी कर दूंगा, तुम्हारी सिंपैथी की जरूरत नहीं है, तुम जाओ और शिवाय के आगे पीछे घूमो। राजवीर ने फिर से बिना किसी भाव से कहा, शौर्य मैं तुम्हारा दर्द समझ सकता हूँ लेकिन मैं मजबूर हूँ, तुम जानते हो कि मैंने खुद को शिवाय को बेच दिया है, अब ये जान और ये सांसे सब कुछ शिवाय सर का है। रही बात तुम्हारी बहन की तो मेरे इरादे गलत नहीं है, जैसे वो तुम्हारी बहन है वैसे ही वो मेरी भी बहन है। इतना कहकर राजवीर भी वहां से चला गया। लेकिन आरू अब भी किसी चीज को लेकर शौर्य से जिद कर रही थी। फाइनली शौर्य ने उसकी बात मान ली और कैंची लेकर उसके थोड़े थोड़े बाल काटने लगा। शिवाय अपने कमरे से बाहर खड़ा हुआ शौर्य और आरू को देख रहा था। शिवाय को शौर्य की बात तो सुनाई नहीं दी, लेकिन वो इतना समझ गया कि छुईमुई भी बाल कटवाने की जिद कर रही है। शिवाय के चेहरे पर फिर से कड़वी मुस्कुराहट आ गई और उसने तेज आवाज में कहा, इस लड़की के भी बाल काट दो। शौर्य के कानों में जब यह आवाज पड़ी तो उसने भी चिल्ला कर कहा, शिवाय हद में रहो, जब मैं सब कुछ सहने के लिए तैयार हूँ तो तुम मेरी बहन को क्यों घसीट रहे हो। शिवाय ने हंस कर कहा, तुम्हारी बहन खुद ही तो जिद कर रही है और मैं तो तुम्हारी बहन की जिद पूरी कर रहा हूँ। देखते ही देखते शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को पकड़ लिया और आरूग ने बिना किसी आनाकानी के अपने सारे बाल कटवा लिए। शिवाय के बॉडीगार्ड ने शौर्य को छोड़ दिया। आरू को देखकर शौर्य की आंखों में पानी आ गया। शौर्य घुटनों के बल बैठ गया और अपनी गर्दन नीचे झुकाकर बेबस हो गया। शौर्य ने देखा कि आरू के चेहरे पर तो कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है, वो तो अपने बाल कटवाकर जिसे सुकून में है। अगले ही पल शौर्य ने अपनी नजर उठाकर गुस्से में शिवाय को देखा और कहा, शिवाय रघुवंशी याद रखना, शौर्य राजपूत का वादा है, तुम्हारा एक एक दर्द मैंने सूद समेत वापस नहीं किया तो शौर्य राजपूत अपने बाप की औलाद नहीं। शौर्य ने आर्या को अपने पास आने का इशारा किया और आर्या शौर्य के पास चली गई। शौर्य ने अपनी जेब से एक रुमाल निकाला और आर्या के सर पर बांध कर बोला, अरुह बच्चा आज के बाद सिर ढक कर रखना, ठीक है? आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शिवाय ने अपने कमरे के बाहर खड़े हुए ही जोर से कहा, अगर तुम दोनों भाई बहन का नाटक हो गया हो तो मेरे जूते पॉलिश कर दो। शिवाय ने एक नजर अपने बॉडीगार्ड को देखा। अगले ही पल शिवाय के बॉडीगार्ड ने मेंशन के सारे जूते शौर्य के पास लाकर रख दिए। शौर्य भी बिना किसी शिकायत के वो जूते पॉलिश करने लगा। आर्या भी शौर्य के पास बैठकर जूते पॉलिश करने लगी। आर्या को ऐसे देखकर शौर्य को दुख भी हो रहा था और कहीं ना कहीं आर्या पर प्यार भी आ रहा था, क्योंकि आर्या बेशक बीमार थी लेकिन शौर्य और दृष्टि की बातों को समझती थी। शौर्य जूते साफ कर रहा था तो आर्या को लगा कि उसे भी अपने भाई के पास बैठकर जूते साफ करने चाहिए, इसलिए वो भी शौर्य के पास कपड़ा लेकर बैठ गई। दोनों भाई बहन मिलकर मेंशन के सारे जूते साफ करने लगे। सुबह से शाम हो गई, दोनों जूते ही साफ करते रहे। फाइनली दोनों ने मिलकर जूते साफ कर दिए। तभी शिवाय तैयार होकर नीचे आया, शायद वो किसी पार्टी में जा रहा था। शिवाय शौर्य के सामने आकर अपना पैर बढ़ाते हुए बोला, इसे भी साफ कर दो। शौर्य ने चुपचाप शिवाय के जूते साफ कर दिए। शिवाय ने अपने बॉडीगार्ड पर नजर घुमाई और बोला, शौर्य राजपूत तुम सबके जूते साफ करेगा, सब आकर जूते साफ करवा लो। सारे बॉडीगार्ड ने एक एक करके शौर्य से जूते साफ करवा लिए, लेकिन राजवीर नहीं आया। शिवाय ने कहा, राजवीर तुम नहीं करवाओगे अपने जूते साफ? राजवीर ने बिना किसी भाव के कहा, सर मेरे जूते पहले ही साफ हैं। शिवाय ने हंसकर कहा, शौर्य राजपूत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर अब भी है तुम्हारे दिल में, इंटरेस्टिंग। शिवाय ने फिर शौर्य को देखकर कहा, राजवीर तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुम राजवीर के पास चले जाओ। शौर्य बिना किसी शिकायत के अपनी जगह से खड़ा हुआ और राजवीर के पास जाने लगा। शौर्य राजवीर के पैरों को छू पाता, उससे पहले ही राजवीर पीछे हट गया और बोला, कोई मुझे टच करे मुझे पसंद नहीं। इतना कहकर राजवीर शिवाय के पीछे जाकर खड़ा हो गया। शिवाय ने हंसकर राजवीर को देखा और फिर पार्टी के लिए मेंशन से जाने लगा। शिवाय ने जाते जाते कहा, तुम दोनों भाई बहन मेंशन में नहीं रहोगे और ना ही सर्वेंट क्वार्टर्स में, चुपचाप गार्डन में किसी कोने में पड़े रहना, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर शिवाय वहां से चला गया। शौर्य ने आर्या का हाथ पकड़ा और गार्डन में उसी पेड़ के नीचे गया जहां आरू हमेशा सोती थी। शौर्य ने आज पूरा दिन काम किया था, मेंटली भी और फिजिकली भी, इसलिए वो पेड़ से टिककर बैठ गया और आर्या ने उसकी थाई पर सिर रख लिया। शौर्य आर्या के सिर को थपथपा रहा था और थोड़ी ही देर में आरू सो गई। एक अंधेरे कमरे में शौर्य खड़ा था और उसके सामने एक बहुत सुंदर औरत खड़ी थी जिसने जॉर्जेट की येलो कलर की साड़ी पहनी थी। वो औरत बहुत खूबसूरत थी और उस औरत ने शौर्य को देखकर गुस्से में कहा, शौर्य तुमने तो वादा किया था कि तुम मेरी बेटी का ध्यान रखोगे, लेकिन तुम तो मेरी बेटी का ध्यान नहीं रख पाए, देखो मेरी बेटी की क्या हालत हो गई। शौर्य बोला, ऐसा मत कहिए, आप अच्छे से जानती हैं कि मैंने अपनी तरफ से आपकी बेटी को कितना संभाल कर रखा, उसे कितना प्यार दिया। वो औरत गुस्से में बोली, झूठ मत बोलो शौर्य, तुमने अगर मेरी बच्ची को प्यार किया होता तो मेरी बच्ची की ये हालत नहीं होती। दो दिन से शिवाय उसे इतना टॉर्चर कर रहा है और तुम अब उसे बचाने आए हो, ऐसे ही चलता रहा तो वो मेरी बच्ची को मार देगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे, मेरी बेटी मर जाएगी, मर जाएगी मेरी बेटी, सुना तुमने, मेरी बेटी मर जाएगी, तुम उसे बचा नहीं पाओगे, शिवाय उसे मार देगा। और तभी शौर्य ने झटके से आंख खोली। शौर्य सपना देख रहा था, उसके माथे पर पसीने की कुछ बूंदे थी। शौर्य ने अपना माथा साफ किया और आरू को देखा जो उसके थाए पर सिर रखकर सो रही थी। शौर्य को ऐसा लग रहा था जैसे आर्या के साथ उसने इंसाफ नहीं किया। शौर्य ने आर्या की माँ को वादा किया था कि वो हमेशा आर्या का ध्यान रखेगा, लेकिन उसको राजस्थान आने में लेट हो गया और तब तक शिवाय ने आर्या को जी भर कर टॉर्चर किया। शौर्य लंबी लंबी सांसें ले रहा था, तभी उसने गार्डन में नजर घुमाई जहाँ एक भी बॉडीगार्ड नहीं था। शौर्य ने मेन गेट की तरफ देखा जहाँ चौकीदार भी नहीं था। शौर्य को थोड़ा शक हुआ, जब वो मेंशन में आया था तब तो वहाँ बहुत सारे बॉडीगार्ड्स थे और दो वॉचमैन भी, लेकिन अब तो वहाँ कोई नहीं था। शौर्य ने शिवाय की बालकनी की तरफ देखा जहाँ उसे एक परछाई नजर आई। शौर्य की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। शौर्य को समझते देर नहीं लगी कि शिवाय मुसीबत में है। शौर्य ने जल्दी से आर्या को उठाया और बोला, आर्या मेरे साथ चलो। आर्या ने उठकर हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य ने आर्या की कलाई पकड़ी और मेंशन के अंदर आ गया। शौर्य ने मेंशन के अंदर देखा तो वहां भी कोई नहीं था। जिस मेंशन में 50 नौकर काम करते थे उस मेंशन में फिलहाल कोई भी नहीं था। और ये देखकर शौर्य का शक यकीन में बदल गया। शौर्य बोला, आर्य कहीं मत जाना, ठीक है बच्चा, मेरे साथ ही रहना समझी, हम मुसीबत में हैं और शायद वो कुत्ता भी मुसीबत में ही है। आर्या ने हाँ में गर्दन हिला दी। शौर्य बिना सोचे समझे जल्दी जल्दी सीढ़ियों से होता हुआ शिवाय के कमरे के बाहर आ गया, तो शौर्य ने नोटिस किया कि शिवाय का कमरा पहले से ही खुला हुआ था। शौर्य ने शिवाय का कमरा खोला तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। एक आदमी हाथ में इंजेक्शन लिए शिवाय के पास खड़ा था और वो रात के अंधेरे में शिवाय को इंजेक्शन लगाने वाला था, और वहीं शिवाय उसे तो कुछ भी नहीं पता था, वो तो गधे घोड़ी हाथी बंदर सब बेचकर सो रहा था। शौर्य ने आर्या का हाथ छोड़ा और फुर्ती के साथ उस नकाब पोश आदमी के पास चला गया और घुमाकर उसके मुंह पर एक लात दे मारी। वो आदमी जमीन पर जा गिरा। उसके हाथ में जो इंजेक्शन था वो इंजेक्शन वहीं फर्श पर गिर गया। देखते ही देखते शौर्य और उस नकाब पोश आदमी के बीच लड़ाई होने लगी। शौर्य उससे फाइट कर रहा था तभी एक और आदमी जिसने मुंह पर कपड़ा लपेटा हुआ था वो भी बालकनी से होता हुआ कमरे में आ गया। शौर्य ने उसे भी घुमाकर लात मारी और फिर आर्या से कहा, आर्या इस कुत्ते को उठा। किसने करवाया शिवाय पर अटैक? कब रुकेगा शिवाय? क्या दिव्यांश पैंथर को कभी दृष्टि के बारे में बताएगा?